राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्मांडा प्रपन्न पारिजाताय ज्ञान बोध्याय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देवं कृष्णानुरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरान्नवनीतदामात्रीताम्बराधरनव्यंगफलाधरोत्सवात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखानरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमः न जाने हरि ओम नमः परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुकृष्णकमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। ये बात तो मन बैठ गई होगा, हम सब भगवान के संतान हैं, ईश्वर से जीव विनाशी मात्र जीव नरकों पर है, महान घोर दुख पाला है, क्योंकि है भगवान जो पाप करने वाला है, पुण्य करने वाला, अच्छा और मंदा सब भगवान ही है। पुत्र अमर कैसे पुत्र भगवान के पुत्र, उनमें भी मनुष्य विशेषकर भगवान ने है मनुष्य को अपने लिए बनाया, संसार को बनाया है प्राणियों के लिए, प्राणियों में मनुष्यों को अपने एक आदमी नरम अपने साथ प्रेम करने के लिए, तो मनुष्य पर विशेष कृपा है भगवान की। सर्व कोई जीव कोई जब ही जन्म को नाश्मांग शुरू हुई, सूर्य सन्मुख होने से छाय भी सामने नहीं, अंधेर सब दूर जाए, निम कोट यज्ञा सहित सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोट इंद्र नाश सहित तब ही गंगा जी का दसवा जन्म सतम पापम देखने स्वजन्म पाप दूर जाए। सब आप लोग बैठे भगवान के तरफ लग जाओ, जोर से मान पवित्र जाओगे, शर्म हो जीव मई जब ही जन्म को आपका उद्देश्य एक बन जाए भगवत प्राप्ति करा है, और मैं खास भाव नहीं है। लोग पैसा कमाना है भोग भोगना नाम व्यवसाय बुद्धि समाधान परमात्मा की प्राप्ति की तरफ जाए नहीं होते भोग और संग्रह भोग ऐश्वर्य प्रता। इस बार से मौका मिल गया बन गया करूंगा करूंगा पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम मास ऐसा नाम हुआ गंगा स्नान भगवान की कथा सुनो बजानंद की बात उत्साह से लग जाओ भगवान में। भगवान ने सुंदर मौका दिया है अवसर दिए अवसर एक खाली न जाए हमारे सब भाई बहन एक एक जगह उत्साह भगवान में लगे हो, सब भाई बहनों के लिए खुले सच्चे देश भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान सब ठीक उमार हम समय तुझे माए गुरु पितरो मातो बंधु प्रभु नाई राम के समान कोई अपना नहीं है शक्ति सब शादी भगवान अपार शक्ति अपार तुझे कृपा बदल देना देना मनुष्य धर्म का तात्पर्य भगवान में प्राप्त करना मनुष्य मात्र वो भले हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई मनुष्य मात्र कई ऐसा मानते हैं कि स्वयं स्वयं मुक्ति नहीं होती अपने होते स्वयं ऐसा सब मामा प्रिय सब मामा उपजाई भगवान के पैदा किए हुए सब भगवान के लिए मेरे प्यारे भगवान का प्यारा फिर क्या चाहिए मन से आप ये पक्की बात मान दो हम भगवान के मान देने ठीक है जो मान दो हम कैसे ही है भगवान सपोत्र कपोत होता है सर का लगता है पुत्र भगवान सर लगे तो भगवान कर लगे तो भगवान बिगड़ी जन्म आने रूपी सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज आज भी अब भी अब भी अब भी हो राम हो राम भगवान का हो भगवान बालक जिसको मां मान लेता है छोटा बच्चा मां मान लेता है वो रोने लग जाए तो मां को आना ही पड़ता है जन्म देने वाली मां रो भी आती है पर तो मां है ताकत नहीं है बैठी जाए बच्चे को गोदी में लेना पड़ता है कैसे है भगवान के सब भगवान के होकर भगवान है नाम कीर्तन करो बड़े माँ का होकर माँ को पुकारता तो माँ पर विशेष होता तो भगवान के होकर हो नाम को नाम